আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1154। আল্লাহ কা পয়গাম সারে ইনসানো কে নাম। رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب صرف اللہ ہے۔ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبَ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا ہے۔ یہ 23 پارے کی آیت ہے اور سورہ صافات کی آیت ہے۔ کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ، تھوڑی سی تشریح سن لیجئے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم سب کا معبود، اے انسانوں تم سب کا اور ہم سب کا معبود برحق ایک اللہ تعالی ہی ہے۔ وہی آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا مالک اور متصرف ہے۔ اسی نے آسمان پر ستارے اور چاند سورج کو مسخر کر رکھا ہے۔ اے انسانوں دیکھو، کھول آنکھ اور دیکھ کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے، یہ آنکھ کھول۔ سب کو اللہ نے مسخر رکھا ہے، جو مشرق سے ظاہر ہوتے ہیں، مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں بھی ذکر کر دیا ہے، فرمان ربانی ہے، رب المشرقین ورب المغربین، یعنی جاڑے اور گرمیوں کے طلوع اور غروب کی جگہ کا رب تعالی وہی ہے کہ سب، یعنی ساری چیزوں کا مالک وہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، آسمان دنیا کو، آسمان کو دیکھنے والی نگاہوں میں جو زینت دی گئی ہے اس کا بیان فرمایا، اس کے ستاروں کی، اس کے سورج کی روشنی زمین کو جگمگا دیتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے آسمان دنیا کو زینت دی ہے ستاروں کے ساتھ۔ اے انسانوں، ستاروں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اے انسانوں، سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اے انسانوں، چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ اے انسانوں، سردیوں اور گرمیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ امریکہ میں رہنے والا ہو، افریقہ میں رہنے والا ہو، کالا چودھری ہو، گورا چودھری ہو، مقامی چودھری ہو، سب دیکھتے ہیں سورج کو اور سب دیکھتے ہیں ستاروں کو، سب دیکھتے ہیں بارش کو، سب دیکھتے ہیں یہ رات اور دن کو۔ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اسے دیکھ کر مجھے پہچانو اور میری طاقت کو تسلیم کرو۔ اس لیے اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی طاقت کو تسلیم کرو۔ جو طاقت کو تسلیم کرے گا اللہ کی، وہ کامیاب ہوگا، اور جو طاقت کو تسلیم نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، اس آیت کے مطابق ہم اقرار کرتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، کہ اللہ یہ آیت میں آپ نے فرمایا، آپ نے دعوت دی کہ آسمان اور زمین کا مالک میں ہوں، تو اللہ ہم سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں کہ آسمان کے مالک بھی آپ ہیں، پڑھیے میرے ساتھ، زمینوں کے مالک بھی آپ ہیں، ستاروں کے مالک بھی آپ ہیں، اور یہ ہواؤں کے مالک بھی آپ ہیں، ذرے ذرے کے مالک آپ ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ ساری چیزیں آپ ہی نے پیدا کی ہے، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، ہمارے اس اقرار کرنے کو قبول فرما۔ اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آپ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں۔ اشہد اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔